a wybrane praliny aż do 41% taniej. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 13 lutego, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za nami pierwszy dzień szczepień nauczycieli. Chęć zgłosiło prawie 270 tysięcy osób. Stoki narciarskie, hotele czy kina ponownie otwarte. Na szczęście udało się. Cieszymy się. W końcu. Proces impeachmentu Donalda Trumpa zmierza ku końcowi. Co dalej w tej sprawie, o tym w korespondencji Marka Wałkuskiego. Na dobre rozpoczęły się już szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności mogą wziąć w nich udział nauczyciele szkół i przedszkoli, które pracują stacjonarnie, oraz opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych. Chęć zaszczepienia się zgłosiło 268 tysięcy nauczycieli. Z kolei w najbliższy poniedziałek rozpoczną się zapisy dla pozostałych nauczycieli. Katarzyna Ingram. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie Danuta Kozakiewicz mówi, że zachęca do szczepienia wszystkich swoich nauczycieli. Jest to w dzisiejszej sytuacji jedyna możliwość osiągnięcia, jeśli nie pełnego, to przybliżonego do pełnego poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki. W poniedziałek rozpoczną się zapisy na szczepienia wszystkich nauczycieli do 65 roku życia. Zapowiedział to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Zmiana jest spowodowana nowymi rekomendacjami Rady Medycznej dla szczepionki AstraZeneca. Te osoby, które do tej pory nie mogły się zapisywać na szczepienia, będą mogły zapisać się. Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że najwięcej nauczycieli na szczepienia zgłosiło się w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Hotele, stoki narciarskie, teatry, filharmonie czy kina od wczoraj znów mogą wznowić działalność. Multipleksy pozostają zamknięte, swoje drzwi otworzyło natomiast wiele kin studyjnych. W lubelskim kinie Bajka miłośnicy dużego ekranu nie kryli zadowolenia. Już prawie nie mogłem się doczekać, myślałam, że już w ogóle kina będą zamknięte. Tutaj ten pan, który jest tu szefem, to kiedyś mówił, że będzie musiał poddać kino, ale na szczęście udało się. Cieszymy się, wyrosłam na magii kina. Świetne filmy, które tu obejrzałam. W końcu. Ja tak, książki i kino. Tylko te dwie czynności to moje ulubione aktywności, więc jeżeli zabrano mi jedną, no to już było ciężko dla mnie. W czasie projekcji widzowie są zobowiązani nosić maseczki. Czas pomiędzy seansami jest wydłużony, żeby zdezynfekować salę. Obiekty są także wyposażone w płyny do dezynfekcji. Proces impeachmentu Donalda Trumpa powoli dobiega końca. Obie strony zakończyły prezentację swoich argumentów. Stuosobowy senat pełniący rolę ławy przysięgłych wznowi obrady. Jeśli Izba nie zdecyduje się na powołanie świadków, to już dziś może dojść do głosowania w sprawie zarzutów. Więcej o tym korespondencji Marka Wałkuskiego. Pierwotnie zakończenie procesu impeachmentu Donalda Trumpa planowano na przyszły tydzień. Obrońcy byłego prezydenta wykorzystali jednak tylko 3 z 16 godzin przyznanych im na prezentację argumentów, co przyspieszyło postępowanie. Zgodnie z planem obu stronom pozostały już tylko dwugodzinne mowy końcowe, po których doszłoby do głosowania w sprawie winy lub niewinności Donalda Trumpa. Oskarżyciele z Izby Reprezentantów argumentowali, że Donald Trump wmawiał swoim zwolennikom, że wybory zostały sfałszowane, podważał konstytucyjne procedury, a ostatecznie podburzył tłum do ataku na Kapitol. Obrońcy Donalda Trumpa przekonywali, że język walki, jakim się posługiwał podczas wystąpienia poprzedzającego szturm na Kapitol, miał charakter metaforyczny i że demokraci w przeszłości stosowali ostrzejszą retorykę. Prawnicy byłego prezydenta argumentowali również, że proces ma charakter polityczny i jest niezgodny z konstytucją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia. Przypomnijmy, że Polskie Radio w ubiegłym roku świętowało swoje 95-lecie. Publiczny nadawca wciąż się zmienia i rozwija, ale nie zapomina też o tradycji. Długofalowa strategia rozwoju Polskiego Radia zakłada m.in. pełną transformację cyfrową spółki i rozwój multikanałowego modelu docierania do odbiorców, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio cały czas się rozwija, podąża za swoimi słuchaczami. Cały czas powstają nowe projekty. Oczywiście te tradycyjne, czyli antenowe, ale także Polskie Radio rozwija tę część wizualną, bo i media społecznościowe tego wymagają. Nasi słuchacze lubią także widzieć, nie tylko słyszeć. Ale także Polskie Radio jest pionierem w rozwoju cyfrowym, w technologii DAB+. w Światowy Dzień Radia. Między innymi po 11 na antenie Trójki Piotr Łodej poprowadzi audycję specjalną Zakochani w Radiu. Gośćmi będą nasi dziennikarze Piotr Majewski, Marek Wiernik i Tomasz Żonda. Z kolei od 16 do 18 w przebojowej dekadzie program pierwszy zaprezentuje przeboje, które pojawiały się i pojawiają wciąż na jego antenie. Między innymi piosenki z płyty 95 lat Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. A teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy oczywiście od tenisa wielkoszlemowego Australian Open i od przypomnienia, że kolejny krok, mamy nadzieję, w stronę rzeczy wielkich w Melbourne zrobiła Iga Świątek. W trzeciej rundzie do 3-4 pokonała francuskę Fionę Ferro. Po meczu zwróciła uwagę na późną porę rozpoczęcia spotkania. Bez ustań było pod górę. Myślę, że trochę opadłam z energii w tym pierwszym secie. Mimo wszystko nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby grać tak późno. Gdyby mecz zaczął się, nie wiem, o 7, to myślę, że zdołałabym być bardziej stabilna i utrzymać koncentrację przez cały czas. Brawo Iga. Kolejną rywalką będzie dobrze znana wszystkim kibicom tenisa Rumunka Simona Halep. Ten mecz jutro i zapowiadają się niecodzienne emocje. W kraju wydarzeniem numer jeden był halowy lekkoatletyczny meeting Orlen Cup w Łodzi. Meeting międzynarodowy, doprecyzujmy. Z naszego punktu widzenia najbardziej wartościowy wynik uzyskał w pchnięciu kulą Michał Haratyk. 21 metrów i 83 centymetry. To jego rekord życiowy. Oczywiście Haratyk wygrał konkurs. Tak jak Ewa Swoboda, sprint na 60 metrów. Z kolei na 60 metrów przez płotki. Druga była Karolina Kołeczek, też bijąc rekord życiowy. Karolina zaraz sama poinformuje, jaki to wynik. 8.01, no jestem bardzo zadowolona. No jeszcze tam trochę jest rezerw w technice, nie za bardzo się czułam te płotki. Uważam, że było trochę za wysoko i to nie było to, co na treningu. Czwarty w konkursie skoku o tyczce z wynikiem 5.72 był Piotr Lisek. Zwyciężył Amerykanin Sam Kendricks. Zostajemy w kraju. W jedynym wczorajszym spotkaniu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Śląsk we Wrocławiu po jeden zremisował z Wisłą Kraków. Gospodarze ostatnie pół godziny grali w 10, goście nie wykorzystali rzutu karnego. Siatkarki Chemika Police uzupełniły stawkę półfinalistek Pucharu Polski. W najlepszej czwórce zameldowały się po wygranej w 5 setach z Developersem Rzeszów. Wcześniej awans, mówiąc kolokwialnie, zaklepały sobie dwie drużyny z Łodzi, ŁKS i Budowlani oraz Radomka Radom. Kończymy sportami zimowymi. Andrzej Stękała zajął 5. miejsce w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. I to była najlepsza lokata spośród Polaków. 6. był Kamil Stoch, 7. Klemens Murańka, 10. Piotr Żyła. Najlepszy był Norweg Robert Johansson. Dzisiejsze zawody rozpoczynają się o 16. Tymczasem w biegach narciarskich pań po latach posuchy, po sukcesach Justyny Kowalczyk, wieje coraz większym optymizmem. Kilka dni temu złoty medal w juniorskich mistrzostwach świata w sprincie techniką klasyczną wywalczyła Monika Skinder. Wczoraj na dystansie 10 km techniką dowolną całą konkurencję zdystansowała Izabela Marcisz. Jestem w bardzo dużym szoku jeszcze do teraz, ale no bardzo się cieszę. Miałam bardzo dobry dzień. Naprawdę od samego początku super mi się biegło. Miałam rewelacyjnie przygotowane narty przez moich serwismenów. Wsparcie psychologiczne od trenerów tak samo. Miałam bardzo dobre i dziękuję wszystkim, którzy tutaj mi pomogli. Mówiła Izabela Marcisz. Kończymy panczenami i 5. miejscem w Mistrzostwach Świata naszej kobiecej drużyny w wyścigu na dochodzenie. Polki w Herenwen startowały w składzie Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń i Karolina Bosiek. Zwyciężyły Holenderki. Znów o sporcie za godzinę. Wtedy między innymi co ciekawego zdążyło się już wydarzyć tej nocy w Melbourne. Sponsorem programu był producent Insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dziś sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu od minus 4 stopni na wschodzie do plus 2 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla zakochanych w filmach. Namiętnych wielbicieli kina i gorących miłośników premier. Dla seryjnie zaliczających seans za seansem. Jednym słowem dla wszystkich myślących tylko o jednym. O rozrywce. Z okazji walentynek w Kanal Plus wybrane pakiety telewizyjne w kusząco niskiej cenie. Zamów na kanalplus.pl lub w punkcie sprzedaży. Kanal Plus. Oglądaj także online.

i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Dokładnie w niedzielę, ale z tego powodu, że mamy sobotę, to się przeciągnie na cały weekend. W tym czasie wspominamy świętego Walentego, biskupa i męczennika. W wielu krajach jest on uważany za patrona zakochanych. Najbardziej uroczyście walentynki celebruje się w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zaczęło się w XIX wieku od produkcji walentynkowych kartek. O fenomenie amerykańskich walentynek, o którym śmiało można powiedzieć, że zaraził się cały świat, Jan Pachlowski. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Z Państwa perspektywy dobry wieczór, z mojej, bo 16 minut po godzinie pierwszej, tak, na wschodnim wybrzeżu ciemno, ale bardzo ciepło, 22 stopnie. To taki promyczek słońca dla Państwa, bo u Was chyba mrozy, tak? Tak, bardzo poważne. No, tutaj na szczęście nie mamy takich problemów. Dobrze, ale przechodzimy do walentynek, bo rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych to jest tak ważne święto, że dziennikarze w Białym Domu z samego prezydenta pytają, co kupi żonie na walentynki. Posłuchajmy, co odpowiedział Joe Biden. What's your gift for Valentine's Day? Jeszcze nie wiem, co ofiaruję swojej żonie, ale walentynki to jest jej ulubione święto. Czyli pan prezydent nieprzygotowany. Myślę, że być może, wiesz co, nie chciał zdradzić. Miał co, inne obowiązki co może. Bo wiesz, jak to jest. Ja myślę, że gdyby miał plan... Ale jakby powiedział, to jaka byłaby niespodzianka dla żony? Od razu by się dowiedziała. Tak, wiesz, sprytnie wybrnął. Myślę, nie, że w ten weekend, wiesz, dowiemy się, jaki prezent walentynkowy dostała pierwsza dama. Myślisz, że się dowiemy? Myślę, że tak. No, nie wiesz, to jest tak ważne święto, że dziennikarze nie odpuszczą na pewno prezydentowi Stanów Zjednoczonych. W ten weekend rzeczywiście wspominamy świętego Walentego, biskupa i męczennika. I tutaj ta produkcja walentynkowych kartek, o której już wspomnieliśmy, na masową skalę w drugiej połowie XIX wieku rozpoczęła się w Bostonie, bo wtedy na właśnie masową skalę rozpoczęto produkcję tych kartek i otworzono taką specjalną fabrykę na przedmiot tego miasta, a wszystkim zajęła się Esther Howland. W USA to był taki właśnie symboliczny początek obchodzenia święta zakochanych. W tym roku na walentynki Amerykanie wydadzą blisko 22 miliardy dolarów i tutaj nie widać recesji, bo 5 lat temu to było 18 dolarów, czyli z roku na rok jest coraz więcej. I tak. Teraz szczegóły. Średnio 164 dolary na osobę zostanie przeznaczone na walentynki. Mężczyźni przeznaczą na to święto około 231 dolarów, kobiety 101 dolarów, najwięcej 4 miliardy dolarów pójdzie na biżuterię. Połowa tej kwoty na kwiaty, a na słodycze 2 miliardy dolarów. A 30% całej rocznej sprzedaży kwiatów w Stanach Zjednoczonych ma właśnie miejsce w walentynki. Anna Gwóźdź jest właścicielką kwiaciarni w Chicago. Posłuchajmy, jak w jej kwiaciarni kupowane są kwiaty, bo tutaj zapytałem, czy więcej kupuje Polaków kwiaty, czy Amerykanów walentynki. Posłuchajmy. Od lat, odkąd mamy do czynienia z polską i amerykańską klientelą, zdecydowanie Polacy mają większe serce, czyli więcej kochają i więcej wydają pieniążków. Ale miło jest słyszeć takie opinie. Duża część pieniędzy właśnie jest przeznaczona na miłosne kartki, bo to oprócz kwiatów to jest chyba podstawa walentynek. I te kartki cały czas są wysyłane drogą tradycyjną, czyli tą pocztą zwykłą, ale i oczywiście i elektroniczną. I co roku jest w sumie 190 milionów kartek walentynkowych wysyłanych, a co ciekawe, najwięcej tych kartek otrzymują nauczyciele. Amerykańskie miasta w ten weekend dosłownie toną w czerwonych serduszkach, a w ogóle te przygotowania do walentynek rozpoczynają się wiele tygodni wcześniej. Na przykład na Florydzie tutaj restauracje są otwarte i działają normalnie, bo przecież nie wszędzie ze względu na pandemię, a tutaj każde stany ma tutaj swoje osobne prawo do restrykcji i jedne z najmniejszych właśnie w USA są na Florydzie, ale żeby w jakiejś popularnej restauracji usiąść sobie walentynki, to tej rezerwacji trzeba było dokonać kilka tygodni wcześniej. A wspomniana przez nas pierwsza dama, Jill Biden, przed Białym Domem postawiła kilka walentynkowych serc. Mają one symbolizować przede wszystkim nadzieję i uzdrowienie dla Amerykanów. Jeszcze jedna bardzo ważna statystyczna rzecz, to w walentynki ma się oświadczyć 9 milionów Amerykanów. W ogóle popularność w USA tak, walentynek tak to... Tak wszystko cukierkowo brzmi. Tak, kwiaty, czekoladki tak. I posiłki w restauracjach. Ale takie są walentynki w Stanach Zjednoczonych. Ale czy przeglądałeś ranking najbardziej chybionych prezentów w walentynki? Wiesz co, to są rzeczy mniej pozytywne i ja się staram o tych rzeczach pozytywnych nie myśleć, dobrze, i myśleć o pozytywnych. Ale w tym rankingu krem na zmarszczki, także zdarzało się, że ktoś kupił komuś krem na zmarszczki, ale także no ja słyszałem, że depilator taką... się pojawił. Taką laskę do, wiesz, podtrzymywania się, żeby chodzić do starszych osób. No też takie prezenty są rzeczywiście amerykańskie. My też się śmieją z tego, ale ja myślę, że wiesz co, walentynki to jest naprawdę tak kolorowe święto i barwne, że ja się staram takie się pozytywne okazuje, rzeczy. Różnorodne. Tak, to prawda. Jeszcze jedna ważna informacja, bo tutaj podkreślamy, że 190 milionów kartek, aha, to już mówiłem, ale to jest też ważne, to jest też bardzo miłe, że właśnie zdecydowaną większość otrzymują nauczyciele, bo to u Stanach Zjednoczonych jest nie tylko tak, że wysyłamy tej miłości swojej, takiej najbliższej, drugiej połówce, ale także osoby, które bardzo lubimy i taki właśnie sposób są tutaj doceniani nauczyciele. Jan Pachlowski z Florydy. Dziękujemy bardzo. Z Miami. Dziękuję. Do usłyszenia.

sobotę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami głównie na Pomorzu, Wybrzeżu i Kujawach oraz na południu kraju opady śniegu. W rejonach największych opadów prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 8 cm. Temperatura maksymalna od minus 9 stopni w Dolinach Karpackich i minus 6 na wschodzie Podkarpacia, do minus 1 w centrum i 2 stopni na Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany na Wybrzeżu i wschodzie porywisty. Trójka. Program trzeci. Ze stoków można już korzystać, zwłaszcza w weekend. Właściciele wyciągów spodziewają się wzmożonego ruchu, delikatnie mówiąc. Teraz kilka wskazówek dla początkujących narciarzy i Henryk Sytner. Medal dla każdego. Co bardziej niecierpliwi chcieliby natychmiast po zakupie nart ruszyć na stok, nawet jeśli nigdy na deskach nie jeździli. Wydaje mi się to bardzo proste. A jednak narciarska rzeczywistość wyprowadza ich szybko z błędu. Trzeba na naukę poświęcić trochę czasu, chociażby, jak twierdzi instruktor wykładowca Ludwik Żukowski, 7 dni. Są tym, że można nauczyć się jeździć na nartach w ciągu jednego tygodnia. Niektórzy mówią nawet, że w ciągu weekendu. Taki tryb nauczania się w ciągu jednego weekendu oferują japońskie szkoły narciarskie, bo Japończycy mają bardzo mało urlopu. Ale wiąże się to z bardzo dobrym, specjalnym sprzętem. Akurat w przypadku tej japońskiej oferty dotyczy to używania w ciągu 2 dni 3 par nart o różnych długościach. Czyli przesiadamy się z nart bardzo króciutkich na narty trochę dłuższe, a potem dopiero po połowie 2. dnia na narty już takiej docelowej długości. Natomiast w naszych warunkach polskich sądzę, że przy pójściu do dobrej szkoły narciarskiej, czyli wyłącznie z instruktorem, a nie samemu, można nauczyć się w ciągu tygodnia jazdy równoległej i to nie takiej starej, ale również bardzo nowoczesnej jazdy carvingowej, czyli na krawędziach skrętem ciętym. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że będziemy ćwiczyli, co wskaże nam instruktor. Są specjalne modele nart przystosowane dla osób początkujących. Są narty dopasowane pod typy stoków. Rzeczą najważniejszą jest to, aby uczyć się na stokach bardzo płaskich. Naprawdę przy obecnej technice jeżdżenia na krawędziach stok nie musi być bardzo nachylony, abyśmy uzyskiwali duże prędkości. Wystarczy nam byle długa ośla łączka. Nie jest wymagana taka sprawność, która była wymagana dawniej przy innym typie sprzętu. Buty są bardzo wygodne i bardzo dobrze trzymają nogę tam, gdzie trzeba. Tak się mówi żargonem narciarskim, trzymają stopę. Skręcanie sprowadza się do pewnego rodzaju balansowania ciałem. W związku z tym przy używaniu dość krótkich nart ta jazda zaczyna być bardzo łatwa. Skręt cięty. Proszę Państwa, nie ma co inwestować w gadżety. Każdy musi przejść tę żmudną naukę. Początki bywają trudne, ale później jest już tylko lepiej. To był pan Henryk Sytner i jego gość. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Własny los swój kół, więc się ich spijać, świecki warta gra. W systemie siła, płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. duszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy wszyscy najlepsi, ostatni piętro biura starych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze wali się. Moi koledzy bawią nocą się, wszyscy mogą wykorzystać dzień. Pan Jan się zameldował, nasz biegacz poranny, i pisze, mimo drobnych trudności z budzeniem się i wstawaniem: jak co tydzień zbieram się do wyjścia, czekam na dawkę sobotniej muzyki. Oczywiście serwujemy. Pan Jan jest ciekaw, co powie pani trener. My też jesteśmy ciekawi, to a propos sportu na świeżym powietrzu. Ta rozmowa po godzinie 8. Panie Janie, miłego biegania. 18 minut pozostało do godziny 8. Nie od dziś wiadomo, że pewne filmy najlepiej oglądać na dużym ekranie w ciemnej sali kinowej. Fajny film. Na szczęście od wczoraj znowu mamy taką możliwość, a w repertuarze znajdziemy m.in. francuski dramat kryminalny Tylko zwierzęta nie błądzą. O nim właśnie z filmoznawczynią Agnieszką Zając rozmawia Ryszard Jaźwiński. To pierwszy weekend po dłuższej przerwie, kiedy możemy znowu wybrać się do kina. Wprawdzie jeszcze nie do wszystkich sal, no ale wiele z nich już jest otwartych. Możesz to potwierdzić? Tak, przede wszystkim otwierają się w pierwszej kolejności kina studyjne. Właściwie powinno się chyba stworzyć taką nową kategorię premier filmowych, bo to jest ten czas, kiedy wracają tytuły troszeczkę niektórym już może znane z zeszłego roku, ale przecież które nie mogły być albo wcale, albo w bardzo ograniczonej dystrybucji pokazywane na dużym ekranie. Tak, no i jednym z takich przykładów jest chociażby film Tylko zwierzęta nie błądzą i on faktycznie przez jeden dzień w tych kinach był. Właściwie w praktyce prawie go nie było. Tak, nie było go, więc ta premiera kinowa to była się wczoraj. No i nie będę ukrywał, że Tylko zwierzęta nie błądzą to jeden z moich ulubionych filmów z zeszłego roku, bo naprawdę mnie pod wieloma względami zaskoczył. Tak, nie jesteś odosobniony w tym poglądzie, bo film zarówno przez krytyków, jak i publiczność, która mogła go zobaczyć, no wszyscy są tym filmem zachwyceni. Przypomnijmy, wokół czego tutaj rozgrywa się cała intryga, no bo to jest film właściwie łączący gatunki, ale w dużym stopniu jednak sensacyjny. Główną osią tego filmu jest zaginięcie kobiety. Historia dzieje się we Francji, w małym miasteczku i pozornie pięcioro nieznajomych sobie osób uwikłanych jest w jakiś sposób właśnie z zaginięciem tej kobiety. I film jest podzielony na części. Ale w taki, każda... powiedziałbym, bardzo niestandardowy sposób, tak, prawda? Tak, w taki bardzo niestandardowy sposób. I każda z tych części opowiada tę samą historię, ale z perspektywy jednego z tych bohaterów. Zaczynamy powoli łączyć puzzle i już ja miałam przynajmniej tak oglądając ten film, że wydawało mi się, że kurczę, rozwikłam się. Wszystko już wiesz, no właśnie. Ale tak naprawdę koniec tego filmu tak mnie niesamowicie zaskoczył, bo naprawdę historia jest tak fantastycznie ułożona, że no chyba niewielu osobom udaje się tę zagadkę rozwikłać przed ostatnią sceną. Tak, w pełni do końca. Tak. Miałem absolutnie to samo, mogę to tylko potwierdzić, bo rzeczywiście finał filmu powoduje, że otwieramy szeroko oczy ze zdumienia. Tak, a myślę, że też przyciągać mogą nazwiska głównych bohaterów, bo są to gwiazdy kina europejskiego, między innymi Denis Menochet, którego możecie Państwo znać chociażby z filmów François Ozona, Damien Bonnard, który rewelacyjnie zagrał w Nędznikach czy w Dunkierce, oraz przede wszystkim Valeria Bruni Tedeschi, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Reżyser Dominik Moll naprawdę świetnie zrobił ten film. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa po prostu do kina i samemu ocenić, czy faktycznie to, o czym mówimy z Ryszardem, Państwo również podzielacie. Mam nadzieję, że tak. Myślę, że to jest przykład takiego filmu, który właśnie świetnie łączy walory kina artystycznego z rozrywką po prostu. Tak, jak najbardziej, zdecydowanie tak. Tylko zwierzęta nie błądzą. Możemy uznać, że wreszcie ten film doczekał się oficjalnej premiery kinowej i od wczoraj jest już w naszych kinach. Tak jest. Z Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tylko zwierzęta nie błądzą to jedna z filmowych propozycji na seans w kinie w ten weekend. 10 minut pozostało do 8. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. wymieszane z pasją. Dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Nie bądź, spowijam rok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjdź stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Sceptyczny byłem, kiedy oglądałem The Voice of Poland i słuchałem tego wykonawcy, ale no cóż, proszę państwa, okazało się, że wygrał kolejną edycję. No i dzisiaj słuchamy, proszę ocenić, proszę dawać znać, czy się państwu podoba, czy nie. Po godzinie 8 połączymy się z trenerką, która motywuje tych, którzy są oporni i nie mają ochoty na przykład w taki siarczysty mróz wychodzić na zewnątrz. A propos wychodzenia na zewnątrz, to proszę państwa, jeżeli chcemy uprawiać sport na świeżym powietrzu, to warto sprawdzić jakość powietrza. Na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej zamontowano dwa ekosłupki. Urządzenia te za pomocą poszczególnych kolorów informują o jakości powietrza. Ekosłupki mierzą stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu tych najbardziej szkodliwych, stanowiących jedno z największych zagrożeń dla zdrowia. Urządzenia mają wbudowane także oświetlenie LED, które na podstawie zebranych wyników przybiera barwę zgodną z polskim indeksem jakości powietrza. Pomiary mają nie tylko cel informacyjny, ale i badawczy, a wyniki posłużą analizom naukowym, więc warto sprawdzić, jaka jest jakość powietrza. Teraz, kiedy te mrozy, to rzeczywiście tych pyłów zawieszonych jest bardzo dużo. Zbliżamy się do godziny 8. Niebawem w Trójce najświeższe informacje w serwisie, a my słyszymy się po godzinie 8. Rozpoczniemy trzecią godzinę naszego spotkania. Proszę zostać z nami. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. In America. Oh, oh, oh, oh.